بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يقوم شكر الله سبحانه وتعالى يقوم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم. Nadhani jambo ambalo ameliongelea Abu Abdul Wahhab ni jambo la msingi sana, na ndivyo lilivyo hasa katika sheria yetu, na kila mmoja ayazingatie haya maneno. Na mimi nataka kuongeza hadithi moja tu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu nibainishe mambo kidogo mawili matatu nisirefushe insha Allah. Na ni ile hadithi ambayo ameitaja Abu Abdul Wahhab, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la dharara wala dhirar. Hii hadithi tunaisoma, lakini tuifahamu vizuri. Mtume amesema la dharara wala dhirar. Unaweza ukadhani kwamba haya maneno yamejirudia, hayajajirudia. Haya maneno mawili tofauti, dharara na dhirar, ni maneno mawili yenye maana tofauti. Katika moja ya sherehe ya ahli ilmi ya hadithi hii, la dharara, hakuna madhara na hakuna kudhuriana. Hakuna madhara, madhara ambayo yamepatikana yenyewe. Yaani umekuta sehemu kuna madhara, wewe yale madhara unahitajika uyazuie yasimpate mwingine na yasimdhuru mwingine. Haya ni madhara. Na dhirara unatengeneza wewe, unakusudia kumdhuru mtu. Tumeelewana? Yaani unakusudia kumdhuru mtu. Kwa hivyo vyote ni haramu, haifai. Kwamba madhara huku yatengeneza wewe, yalikuwepo, halafu wewe ukayaacha yakamdhuru mwingine, au ukayachukua ikawa wewe ndio sababu ya kumdhuru mwingine, ni haramu. Au wewe ukakusudia kumdhuru mwingine kwa madhara fulani ambayo umeyatengeneza wewe au umeshirikiana na watu. Kwa maana ya hadithi hii ni kwamba, kwa maelekezo ambayo tunapewa, kwanza kabisa, kabla ya yote, ulama ulkibar washatoa fatwa katika masala haya, kwa sababu Waislamu ulimwenguni walikuwa na maswali mengi sana kuhusu ugonjwa, swala zima la mikusanyiko ya ibada na mfano wake. Kwa hiyo wakatoa fatwa. Lakini pia kuna yale mambo ya kawaida ya kibinadamu ya siku zote ambayo tunahitajika tuyachunge kabla hata ya huu ugonjwa. Kwa mfano, ukikohoa katika adabu nzuri za Kiislamu ufanye nini? Ha? Ziba mdomo wako. Yaani usikohoe tu hata kama hakuna ugonjwa. Sasa kukiwa na ugonjwa wa corona ndio ukikohoa, yani ndio kabisa sasa. Ukuziba ndio unatusambazia. Kwa kuanzia leo, Waislamu tuwe na adabu za kujichunga kama hivi. Ukikohoa huko kwenye rukuu au kwenye sujudu au umesimama tu hivi, ziba mdomo wako. Ukipiga chafya, zuia na nguo, sio tia. Yaani unatutawanyia wewe vidudu vile. Sawa sawa, kuna corona au hakuna corona. Hizi ni adabu za kawaida ambazo kila mmoja anahitajika awe nazo. Kwa hiyo, kwa kujichunga kiafya, kila mmoja achukue adabu, ajizoeshe kuanzia leo. Ukikohoa usijapanue mdomo tu, zuia mdomo wako, kama kuna vijidudu utaivitaishia kwako. Ukipiga chafya zuia, weka kitambaa au weka mkono, alimradi usieneze vile vimajimaji, kwa sababu vile vimajimaji ndio vikienea watu wakipata kwa mujibu wa madaktari au wizara ya afya ndio wanapata ule ugonjwa. Lakini jambo lingine la msingi ambalo alishaliongea shekhe, swala kunawa mikono. Hili swala mahali shekhe Ali, ni swala ambalo kwa kweli yalitaji mzaha. Yaani kama huna hela kwenye nani, kwenye mfuko wako, bora hata mchango uanze kwenye huu msikiti, kila swala chango mchango kwa ajili ya sabuni. Na nadhani sabuni za ndani ziko za aina mbili, kuna zile za kunawa zile dawa na kuna zile ambazo ni za mafuta. Nadhani una kifanya hivi anakauka hapo hapo, sabuni maalum ambazo ziko mpaka hospitalini, nadhani wallahu a'lam. Kwa hiyo sisi tuchukue kile kitu bora, na kama alivyosema Abu Abdul Wahhab, kila mlango iwekwe, na muumini akiingia hata kama mikono yake anaiona ni safi aoshe. Yaani hiyo ni kuosha, ni jambo ambalo kama ni kijiwajibu tumekiwekea hapa msikitini, na misikiti mingine watu wafanye utaratibu kwamba kabla ukiingia uoshe na ukitoka uoshe. Usisema mimi nyumbani kwangu kusafi na wewe osha. Utaratibu wetu ukiingia hapo unaosha. Unaosha mikono yako ndio unaingia. Kwa sababu la dharara wala dhirara. Lakini jambo lingine la msingi, ugonjwa bado haujaenea kwa kiasi kikubwa, au haujaenea, haujafika, hatujaambiwa mpaka sasa hivi, lakini kama hapa msikitini mfano, tuanze kuchukua hatua za msingi. Na kama tulivyosema, kibaru ulama ameshatoa fatwa ambazo hizo zitaelezwa kwenye swala za Ijumaa, lakini tunaweza tukagusia baadhi ya mambo. Kwa mfano, katika kujikinga ni vizuri watu wakawa wanakuja msikitini na miswala yao. Kuna vile visujada vile vidogo vidogo vile tunaswalia, kisujada kile. Sijui kipo hapa, tuonyeshe mfano. Kipo hapo ndani? Kipo kisujada? Na kisujada hivi. Yaani ni vizuri, tunasema ni vizuri kwa yule ambaye ana sujada au anaweza akaipata, basi akawa akija msikitini anakuja na sujada yake na anaondoka nayo, na asitumie ila tumie peke yake hiyo sujada, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo huenda vinasababisha ukidondosha maji maji chini na yana korona, na wewe ukia kiavuta au kiagusa kwa mkono umepata. Kwa ni vizuri hivi na uje na hii. Kama huna hii, basi vaa gloves za mkononi. Vaa gloves za mkononi. Na hii sio kwa sababu ya kuswali tu, gloves hata katika mambo mengine ya shughuli zako za kawaida. Na vile vile watu wavae maski kujizuia kuvuta hewa ambayo ina vidudu. Wavae maski. Na haya tunayosema kwa sasa hivi yataonekana ni mambo ya kawaida, lakini itakapoambiwa imeshamili, sasa kila mmoja atatafuta bila kuambiwa. Lakini tusisubiri huko sasa, tusisubiri huko, tuanze kuanzia sasa hivi kuchukua hizi hatua: kuvaa maski, kuvaa gloves zile, na vile vile ikiwezekana watu wakija, kila mmoja aje na mswala wake, kwa wale ambao watakuwa wataipata hii swala kwa urahisi. Fattaqullaha masata'tu. Hizi zote ni kuchukua sababu za huu ugonjwa. Na vile vile katika baadhi ya hatua ambazo maulama wametoa taujihad, ni kwa mfano msikiti kama huu, safu zisibanane sana. Safu moja inaweza ikawa hapa, nyingine tukaruka safu moja ikawa kule. Hakuna shida, hata kama watu watachelewa kuswali, wataingia wataswali baadaye. Wataswalishwa baadaye na mtu. Hakuna shida, mafi mushkila. Jamaa ya pili ambayo ni jamaa iliyochelewa, mafi mushkila, jaiz na juzu. lakini wametoa tambii kwamba watu wasibanane sana. Na sisi hizi safu zetu za kubana unahakikisha mpaka yani unambana mtu mpaka na bali wale ndio hivyo kwamba msikitu lazima tubanane sana au wakati sisi kuona tu alisimama kwa hiyo lazima mtu minywe kidogo hivi. Sheikh Mjali wewe sijui ndio vipi ndio kisala vipi lazima minywe kidogo mbavu. Jamaa kinachotakana ni safu taswi ya sufufu ndio kinachotakana. Haa, baada ya kukandamiza lazima mkandamize mtu hivi mpaka ajisikie mguu. Hii sura mmeitoa wapi? Kwamba ukandamize mguu mpaka usikie hivi yani ume au maumivu kidogo. Hii sura inatoka wapi? Sasa kwa matokeo kama hayo ndio mpaka mje tuseme kwamba usiwe na swala ya jamaa. Hapana. Swala ya jamaa hii ndio lazima tufinyane miguu hapana. Tafsiri ya sufufu ndio inatakana kwenye swala. Hayo ndio makusudio. Someni sheria za ilmu katika hadithi hizi taswiya ya sufufu. Kwa hiyo tuache safu ikiwezekana na vile vile watu wasibanane sana. Na kikubwa anachosema kwa sababu inaingia kwa njia ya mdomo na kugusana. Kwa hiyo kwenye miguu huenda ikawa si shida sana. Na vile vile maulama katika fatwa iliyotoka wiki iliyopita kibaru ulama wameelezea swala la jamaa kwamba jamaa ziendelee lakini kwa kuchukua tahadhari hizi. Na vile vile kwa wale ambao wana ule ugonjwa Allah atuepushe, lakini kitokea mmoja katika Uislamu amepatwa na ule ugonjwa basi haruhusiwi kuingia katika swala za jamaa. Atakana aswalie nyumbani kwake sehemu ambayo ametengwa. Haruhusiwi kuja katika swala za jamaa. Na dalili kwamba mtu ambaye anavuta sigara, mtu ambaye amekula kitunguu saumu, amekataza kuhudhuria swala ya jamaa kwa sababu atawaudhi Uislamu. Inna alladhina yuduna walladhina yuduna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman 'azima. Kwa hiyo haifai kuhudhuria Uislamu. Hicho ni kitunguu saumu. Wakasema maadamu amekula kitunguu saumu kazuiwa kwa sababu ya kuepusha kuwaudhi watu kwa harufu kali, basi kwa huu ugonjwa ni aula zaidi. Na vile vile wale ambao anahofia nikiingia msikitini nitapata ugonjwa, kwa mfano mtu mzima ambaye hana kinga nzuri mwilini au ameingia lakini vile vifaa vya kujikinga hana, hapo tunachozungumza hapo ugonjwa ushaenea. Una vifaa vya kujikinga, una gloves, una mask, una nini kama hivyo kumswala, basi swalia nyumbani kwako. Hiyo ruhusa maulana wamezungumza. Kwa hiyo haya masala ya kifitna. Usilete habari za udarueshi katika mambo ya msingi. Kwamba natawakkal bi na mimi aswali tukipata Allah ataji. Sio hivyo. Na ndio maana nchi zingine wamepata ugonjwa kwa sababu ya kudharau na kuto kuchukua tahadhari. Kule kwa marafiki walikuwa wanaenda kwenye yale makaburi wanayabusu, wanasema huu ugonjwa atatuponyesha imamu fulani, wanaenda kumuomba na kumwabudu imamu fulani, tunakuomba tutolee ugonjwa. Wanabusu pale, mwingine anakuja na busu, anayebusu kaacha corona, anakuja mwingine na busu anachukua corona, kila anayebusu pale anachukua corona. Yani wanaitakili kwamba yale maadhriha, makaburi yale muammamuna wao waliozikwa pale watawasaidia kuondoshea korona. Ndio maana ule ugonjwa umeenea sana. Sasa sisi tusiwe kama wale. Uislamu kama alivyosema Abu Abdislam ni ujanja. Yani Muislamu ni ujanja. Yani usiwe wewe una kidarushi darueshi. Habari za kunywa soda, umekunywa soda imebaki, bwana shika malizia chupa hiyo hiyo, mdomo ule ule umeingiza, hizi habari ziacheni. Hata kama hakuna corona, hata kama hakuna corona, mambo haya ndio maana ule ugonjwa wa ini umeenea ule. Appetite nini? Ugonjwa wa ini unaenea kwa sababu hizo. HPS ambao ni ugonjwa hatari sana. Yani nimekunywa maji sijamaliza nampa bwana malizia. Kwa hiyo mate yale yale nakunywa mimi na yule yule nakudenda udenda na kunywa mimi. Unapata ugonjwa. Sasa huo ndio udarueshi tunaosema. Ukikataa ina maana huniamini mimi. Na maana unatuhumu mimi. Sio hivyo. Na ndio mambo haya haya kupeana mikono. Nikikukatalia mkono utasema nimekudharau. Na unanidharau, umekataa mkono wangu na nini? Mkono wangu na mavi mimi. Yaani kwa hii corona sasa hivi shehe, yaani bora tulaumiane. Sawa, bora tulaumiane. Lakini mikono hapana. Yaani hapana kwa kweli. Sasa jamani, tukila chakula tuwe waangalifu, tukinywa tuwe waangalifu, tusitumie tumiane vyombo kwa pamoja. Ikiwa TB peke yake unaambiwa chombo cha mtu mwenye TB usikitumie tamja kwa mwenye corona. Corona ni 70 ya TB. Kwa hiyo jamani, hiyo ndio taarifa yangu Sheikh. Ehe, nadhani njoo malizie. Na mwalimu wangu kunuti. Kunuti inshallah mpaka tutakapoliangalia hili swala. Asli ya kunuti, kwa niambie faida. Asli ya kunuti katika nchi ambayo inatawaliwa Kiislamu, kunuti anatoa amri ya kufanyika kunuti walii amri, yani mtawala ndio anatoa amri ya kufanyika kunuti. Au mfano tungekuwa na wizara ya mambo ya Kiislamu ambayo ndio inaendesha misikiti na nini, tanzimu ndio inatoa amri ya kufanyika kunuti ifanyike au isifanyike. Lakini sisi sio nchi ya Kiislamu, kwa hiyo mambo yanafanyika kwa shura, kwa kushauriana. Inshallah mashehe watashauriana, kama wataona kwamba kuna haja ya kunuti, basi inshallah tutaelekeza, inshallah itafanyika. Lakini sio jambo la holela holela. Na kifupi, watu waendelee kufanya dua kabla hata kunuti. Kila mmoja aombe dua kivyake, swala za usiku, kwenye rukuu, kwenye sujudu. Watu waongeze dua za kutuepusha na haya maradhi ya corona, na watu walete istighfar, watubu kwa Mola wao. Haya maradhi ni moja katika maradhi yaliyosababishwa na maasi yetu. Kwa hiyo sisi tunazungumza maradhi, tunataka kujiepusha maradhi, lakini tukitoka hapa wenda kuangalia mziki, wenda kudhulumu, wenda kula riba, wenda kutongoza, wenda kuzini, wenda yani majalaa. Sasa unajikinga vipi na corona? Kujikinga kumpa mtu mkono alafu unaenda kula riba, unaenda kudhulumu, unaenda kula rushwa, unaenda kuzini, hakukuzuii wewe kupata corona. Sisi tumelana. Yaani kuzuia kumpa mtu mkono wakati unafanya maasi hakukuzuii wewe kupata corona. Corona itakuja tu. Kwa njia yote ambayo Allah anajua atakupa tu. Kwa tu tumuombe Allah atuhurumie kwanza, kwa sababu maasi yetu ni mengi na ni makubwa. Halafu tujitahidi. Sisi tunafanya kusudi. Natoka hapa na picha ya uchi tunaangalia na muziki na ushirikina huo, natoka hapo naenda kuongea mambo. Yaani athari ya kurudi kwa Allah haipo. Kwa hiyo turudi kwa Allah, hilo ndio jambo la kwanza kabla hizi hata sababu ambazo tunaziweka. Sababu ya kwanza kabisa ni watu kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutubu, kwa sababu hizi ni balaa zilizosababishwa na madhambi yetu. Kwa hiyo kabla ya kunuti mali mali, watu warudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutubie madhambi yetu, tuna mizigo ya madhambi. Kwa hiyo nadhani ni hayo tu. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo mudiri atie taarifa kidogo.